بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في شرب ابوال الابل باب دې په بیان دا حدیثو کې چراغ دی چې په واره د سکلو د ابوال دې دل کې د دوايي د بار دا حدیث مشکات کې تیر وتا څو لمخ کې تیرم شو چه ده باز عالمان پنیز بانی بول دمائیو کلو لحموهو دا پاک لی او ده باز پنیز بانی دا اغن دیکی نجاست خفیفه لی وبه قال حدثنا الحسن بن محمد الزعاز افرانیو قال اخبرنا عفان قال اخبرنا حماد بن سلمة الگینه بچا اور خبر بچو واچو وی مے کو لگیا نی ور سره کو نو کولای قال اخبرنا حماد بن سلمة قال اخبرنا حميد وثابت وقتادت عن انس رضي الله تعالى عنه ان الناس يوشك خلق من عرينك دوينك دنيا قدیمو المدینه تراغلیو مدینی منوریتا فجتا ووها فجتا ووها دا مدینی ابو احواس سفاران لا فبعثهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوی گلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی ابل صدقتی تو خاند صدقی کی وقال دیتے دیو اشربو من البانحا سکید دیو خاند قیون غزاء و ابوالحا عددید و روبول نددوائی پنیت او قدی باب کی حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما هذا حدیث حسن صحیح باب ابن عباس رضی اللہ عنہما حدیث ابن المنذر مرفوعا ذکر کریں ای کدا سی علیکم بی ابوال ابن ویتا سولا زمرنی سی وعبون دو خانو دا خیدور کئی لزربت بطونی هم چکل میدک فساد راشی نقصان دا خیدور کئی دا حدیث مکتی تیرو پا بابل باب ما یوکل لحمه تیر شدن لگا تیر آوان لگا رب اللہ مگر آوان لگا باب وصفه و باب من قتل نفسه بسم او غیره چاہتی زانو جنو پا زہر آتا بلشی اے بد نصیبی اور تقدیر مسئلوی کل باز نارینا زنانا سجن سخبتان دو جنازان پسمر کی پانتی کی پا اصلحی چڑی چاکو زہر بانیزان ملکی گولئی خوری ددی فضا ذکر کئی روایات جدا گناہ کبیرہ او پرده قتل کسوکو کی نفاقه بیارتو ستوبو باسی جزان مرکو ندیر توبی لکمم نشو زکر کرده ده سوک ده توبی ستووی او ده دماغ پده او نبیاخ بیزان وجودو نجیده وقتی ده توبی ستی و بهی قال حدثنا احمد بن منیع قال اخبرنا عبیدت بن حمید ان نامش نبی صالح نبی حریرتا رضی اللہ عنہ مراہ رفاہ ذکر خیال و گمان کم جدا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پور تکرے و رسول حدیث مرفوض ہے قال اے فرمائی من قتل نفسہو بحدیدت چاچو وجلزان فوسفنا راغشی پرد قیامت و حدیدتو فی یدیه او در اسپن ابد دفلاتو کیوی توجع بها بطنہو او دیبا سگئی کئی وحیب پدیخ پلخیتا فی نار جہنم خالدا مخلدا ابدا اور د جهنم کی بھوی او دے بڑے عمر پوری کدا جان وجل دے حرام غنی او کدا جان وجل حلال غنی د گناہ کبیرہ حرام شے چه حلال غنی سڑے کافر کی نو ہمیشہ گئی خالدن ہمیشہ مخلدن ہمیشہ کڑے شے ابدا ہمیشہ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِسَمٍّ چَاشِزَانُ وَجُلُ فَزَهْرُ زَهَرِ عُسْكَنْ فَسَمُّهُ فِي يَدِي غَزَهَرْ بِلَاقْ بِفَلَاسُكِ يَتَحَسَّاهُ يَتَحَسَّاهُ دَاتِ فَمَذَبْ فَدَمَدَمَ بِسْكِ گُدْ گُدْ بِسْكِ یتحساہو دیوی داسی دم پا دمس کی فی نار جہنم خالدن مخلدن او دیو قعود جہنم کی ہمیشہ ہمیشہ دی حدیث مان معتزل و نور بی دین و خلق دلیل نیولے چه ده گناهون و کبائر و قوم کی با امیشه پا اور کیوی احر سنت والجماعت مطلب داره چه گناه کبیره والا با امیشه جهنم کی نی بلکه ده گناه پا اندازی چه سزا و سکی نده با اللہ دور نروبات ندید دی حدیث مختلف جوابو نکر یو داغے چدا زیادت وهم دے لکرس ویتا امام ترمیزی وی چدا حدیث محمد ابن عجلان د سعید المقبوری رحمهم اللہ نکل کرے ابو حرے رضی اللہ عنہ فلم یذکر خالدا مخلدا اے کدہ خالدن مخلدن لفظ نشتا نیو دا زیادت وهم دے صحیح روایات کی دا خالدن مخلدن ذکر نشتا یا دا حدیث تارا چاوان حمل لے چی سوک دا تار حلال گنی گناہ چی سوک کئی و گنے گنی و گناہبار لے خب گناہ کئی و حلال گنی نبیاء کی کافر کی گی یا درین جواب داو چی دیدے کہ زجر و تغلیز مراد دے دات مراد دی وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُودَ بْنُ شُعْبَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ انا بی حریرت رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمائی من قتل نفسه بحدیدت چاچزان وجل پوسمنا فحدیدته فی یده دا اسپن ودد پلاسو کی یجو بها فی بطنه وردن نکی و پخیت کسی نار جہنم پورد جہنم کی وی خالدن مخلدن فی آبدا امیشہ میں شبی پری کی ومن قتل نفسه بسم شاش قتل قزام پر زہر و زہر اشکر فسمه فی یده نو زہر بے پلاس کی یتحساہ گتن بتکی فکلار کلار بیس کی پورد جہنم کی خالدا مخلدا فی آبدا ومن تردا شاش زانو غرزل من جبلند غرنا فقتل نفس زان مرکو فو یتردا فی نار جہنم یبد برن را غرزی کی پورد جہنم کی خالدا مخلدا فی آبدا وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال اخبرنا وكيع ابو معاويه عن الاعمش عن ابي سعيد بن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث شعبه عن الاعمش هذا حديث صحيح وهو اصح من الحديث الاول بعد حديث والنسيه هكذا روي هذا الحديث دارنگی رواش ویدی عزیز دا مشنا دابی صالح دا بور رضی اللہ عنہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رواش ویدی محمد ابن عجلان دا سید المقبورنا دا بور رضی اللہ عنہ چی نبی ایسان فرمائی من قتل نفسه بسم من چاچزان و جلوپ زہر عذب سننا فی نار جہنم دلغ سزاور پیشی پورد جہنم کی ولم يذكر فيه خالدا مخلدا فيها ابدا دا جمله په کې ذکر ده ها وهكذا رواه ابو الزناد عن الاعرج عن النبي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا صح ودا حديث صح ده لان روايات ذكر روايات انما تجيئ گن روایات بیشک راوی میں نال توحید چی موحدین و ایمان والا یعذبون فی النار دیر گناہوں پر مقدار و سزا اور کول شفور کے ثم یخرجون من عذاب رستیش دینا ولا یذکر انہم یخلدون فیہا یا ولا یذکر دا خبران شی ذکر کے دے گنی چی گناہن والا میں شب پدیور کیوی دا مذہب دا اہل سنت الجماعت ننے دا خود بیدنو موتزلو مسلک دے وبه قال حدثنا سوید ابن نصر قال انبانا عبداللہ ابن المبارک عن یونس ابن ابی اسحاق عن مجاہد رحمه الله عن ابي هريره رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حبيب من اكل بعد الدواء الخبيث الدواء يفرد جندنا يعني السم زهرنا خبيث فرد وحرام دواء دواء اوان سوئی خبیش داغین طبیعت نفرت دا تفسیر دید ابو حریر رضی اللہ عنہ دا بلچاچو یعنی اصب زہا اگر دا گندگی پا دوائی کی دسو جو نرازی یا پا کی دا پلیتی گندگی دا یو حرام شی په کې د نکړې لکه شراب یا د حرام حیوانات وغه په دوايي کې ګډه کړې بعد یې چې باپ کې باب او ابوال او بندګي یې شي د دغه سيزونه په لیتو بندګي نو قدی اعتبار بانی مختلف سی زنوی پا دیکی باب ما جا فی کراہیت تداوی بالمسکر باب دے پا بیان دے دیکی چه مکروح دا دوائی دا نشی پا شیوانے یو شے نشکول کئی پاغی با دوائی نکے مکروح دا وبهی قال حضرتنا محمود بن غیلانا تر اخبرنا ابو داود بن شعبان سماع انه سمع القم ابن وائل نبی انه شهد النبی صلی اللہ علیہ وسلم چه بیشک دے حاضر نبی علیہ السلام تا وسأله سوید بن طارق او تپوس کرو در ربی علیہ السلام سوید ابن طارق یا طارق ابن سوید عن الخمری پا بارد شرابو کی نمونی کرو دلگر اللہ حبیبو فرمائیو انا فقالا چه منی کچی دا منی استعمالی ناغوی انا لنا تداوا بها موخو پدی دوائی کرو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم انها لیست بدواء ولكنها داء شراب دوائی نذا درخ بیماری دا دیکھی گورا لگا حتی نکا باز اصلا کوئی علی شراب دا لگا پر کولی نا غدین دا رمی جدن شراب خی دا وضاحت دے چی دا دوائی نذا نپدی دوائی ناروا دا صحیح مسلک دے دی شیبانی ورغ شیخ شاہ حرامی دوائی صحیح ندا حضا قبر علماء دیکھلی ویدر چانوڑای ان خطا ادور او بنشت جدانوڑای کی تیر کی مگر شراب موجود دی نپدبانی دنوڑای کی رون لازم دی ذکر دی وقت دا اللہ خطی نکو گوٹ والا ور نکی گوٹ والا ور نکی نو دیو مرشی اوکو دوائی تی که نالتا خدا سے نیچ چکنی دیو دیو دوائی کونو کنو دنی مر بشی وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ وَشَبَابَتُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ شُعْبَةَ بِمِثْلِهِ مَعَ شُعْبَةَ فَمِثْلُ لِهِ وَهِيَ مَحْمُودٌ قَالَ النَّضْرُ وَهِيَ نَضْرُ طَارِقُ بْنُ سُوَيْدٍ وَقَالَ شَبَابَةُ سُوَيْدُ بْنُ طَارِقٍ یو راوی نم یو شان ذکر کرے بل الٹا کرے نرابیان دانون الٹا کرے تحضیب و تحضیب کی موئی طارق ابن سوید ویقال سوید ابن طارق الحضرمی رضی اللہ تعالی عنہ هذا حدیث حسن صحیح دا حدیث حسن صحیح ندی ترتیب بانی دا ذکر کا ایدی کو علماء تفصیل ذکر کرے چه استشفاق حرامو دا سنگا دا نوئی چه کردی پا لوگو رفتم مرکی گی و تال ان اخلاسی یقینی دے نبیا حرام خوریشی لکم مردار خوریشی چه دادو بینا مرکی گی ہاں او د تن د نمبرو شی نشته نو شراب کلی نوړی دن خطی او که شراب وګوت نکې نو نور اوبه نشته او مړ کېږي او دې علاوه نورو ځایونو کې چې شراب یا مردارا یا بل حرام شی دا درست ندی. او کدی شراب و حرام سی زنو کی دوائی نشتا دیتا خوی داو ادا خدا بیماری. هاگا حدیث حسن صحیح باب ما جا فی السعود وغیره. اے سعود پفتحی دسین و زمد عین دا دا آبی تویی پکوزا کتما دوائی چولشی پکوزا کی دوائی چولشی. وبه قال حدثنا محمد بن مدوه قال اخبرنا عبد الرحمن بن حماد قال اخبرنا عباد بن منصور بن اكرم رحمه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن خير ما تداويتم به وراغ چتاس دوائيتم فاهي السعوتو پوزة دوائيتوني. اي سعوت دي توي چداسي استول استغفرل دي او ایدی او بولان دی سشه کی دی چه داوگی دی اوچتی شی او سر دی لپیت شی اپا دی پوزا چی ورد دوائی او بو یا ستیر میل واره مفرد یا پا نور دوائی کی مرکب او گرد دی چه دا دی دماغو نرو رسیوی او دا دپا دی دماغو کی چی کما بیماری دا نو دا اتاس او دو پزریبان اغروزی دی تسعوت وی ون لدود لدود دیتا وی چی پیو وقتی آبن وقتی دو بیمار کی دوائی واجه والحجامت اخکر لگول چی بدن نوینا فاسد پس طریقو باسی والمشی و جار خوائی اگر نشتا کی حدیث تیر جار چی دا میدد دے فاسد سیزنو نا خالشی نگر لدود وی دخلے پیو وقتی کی دوائی چول یو وجود راضی چی پا دی حل کی ورط دوائیو سرسے اور اس تو با دی لدود او دا وجود فرق راضی یا بنا تپوس کو مورد مشی وی جار کا دان اللہ حبیب دا دوائیو خلیف لنمشتکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلچی بیمار شو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آلت دو اصحابو ندخلی مبارکی پیو طرف کی ونس دوائی ورکڑی ومرگو فلما فرغو کلچی دید دوائی ورکن فارشو القال لدوهم اللہ حبیبی دیلم پدی خلی و طرف وقتی کی دوائی واچوئی قال فردو کلهم غیر العباس طول لدوائی واسولش و بغیر دعباس رضی اللہ عنہونا. اید اللہ حبیب اشارہ و کشمال اپا خلی وقتی کی دوائی ما چوئے ہے لیکن دلی وقتی بار وی دوائی بند آکے نو دا چکم ناس خلق پا کور کی دائی نیس دا اللہ حبیب چوئی دوائی مرا چوئی نداد دیو جنوائی چی بیمار زنی وقتی دوائی بد گری او دا دوائی نیڑا تور بی تکر جد اللہ حبیب پا خود اووش ہو وی پا کور کی بیوم نپری ریجون لوقتی کی دوائی واچوے غیر عباس رضی اللہ عنہ ہونا دیدائی تا دی مخالفت سزا ورکولا او دې کتاب دي چې تعویری سزا بدل شي چې څنګه کړی هغه شان ور سره کې وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال اخبرنا يزيد بن هارون قال اخبرنا عباد بن منصور عن كرامه رحمه الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما یہ فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے دی ان خیر ما تداویتن بیهی اللدود ورعا ستافت دوائی کوئی لدود دے یعنی بیمار کو پاسے دے دیشی نفدی یو وقتی یا بلوقتی کی ورط دوائی ورکے وصعوت وچ پوزک ورط وصصے والحجامت وخکر لغول چه خراب و فاسد ند ودن نوزی والمشی و جار وخیر ما اکتحلتم بیهی الاسمدو غراغت تا سرانجا چوی فاہی ما اسمد رانجدی اے حمزی بانی کا سرد آمین بانی الاسمد او بمند کے ساتھ ساکر اباز زادی حمزی مان زموی اسمت دائیو معروف کانے دادی نے جوری گی او دا سی سروانی تا میلان کئی فا انہو بیشک دا اسمت رانج یزل البسورا نظر کلا ہوئی دا اسم دو دارانج یجل البصر نظر کی ذری او د دینا بیماری لري کوي او یم بیت الشعر ویختا دا بانرا تو کوي بعض سترگو نویوف کی بیئی اباز سترگو کی زخمونه ندا بیماری د اسم درانجو سرخیش او دسترگو د صحت حفاظت راجی خاص کر وی معشومان و گراغان و تڑیر خیدن آتی معشومان تا کم عمر تا او گراغان و تڑیر خیدن آتی جیسر نظر کیجی قال ابو هي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم له مكحلت دل هذا حديث طارا درنجو يوكشولوا يتهر بها بعد مكحلا سلايت فتوي اباو يجي کی مراد اغدرنجو کا سوڑائی یتہرو بہا رانجرے چون داغین اپا وقت دود کے دو کے سلاسن فی کل عین دری سلایان پہر اکتر گتے یو سرگ خیقی و اندر سلایان بیا پا دی گسا کی اول دا دا خوب تو وقت کران وریو دا تور رانجو دی نو دا زینت تے زنانو دا پارا او سری دی دا اسمی دا تے آقا دا رضی مواکی نسترگو کخکاری دا الائی دے خوزاہوی دا سرگو زینت نے هذا حديث حسن غريب وهو حديث عباد بن منصور